Labrīt visiem! O, jūs esat ļoti, no manas skatoties, jūs esat ļoti interesanti sasēdušies. Šeit trīs, un tur 30 gandrīz. Jā. Nekas mēs šito varam kaut kā palabot. Pirms mēs sāksim dievkopojumu, saicinu, ka jūs arī varat piecelties un sasveicināties ar to pusīt un tā pusīt ar šo pusīt. Labrīt! Tu zini mūsu sirds un tu zini, kurš vārds tās ir domāts mums šodien. Bet, Dievs, ka tu katram gribi to, ko teikt, tas ir skaidrs un paldies Tev par to, Dievs. Paldies Tev, Tās, ka nekad neesam Tev bijuši vienaldzīgi. Pat otrā, Tās, tu esi interesēts līdz galam, kungs, katram ir mums, Dievs, Tās. Tāpēc mēs lūdzam, kungs, lai Tu nāc un pagodinies arī šodien šeit dievkalpojumā, Tās. Lai tiešām Tavs vārds tiek godāts alcīgi un turēt svēts, kungs. Arī, kungs, kad gatavosimies vakarēdien, Tās, lai mūsu sirds ir gatavs, Tās, lai mūsu prāti, kungs, ir skaidri, Dievs. Lai mēs esam, kungs, gatavi pirms tam jau, kungs, meklēt visu iespējamo izlīdzināšanos Tās, lai nekas nebūtu par šķērslis starp mums un Tev, Dievs, Tās. Kungs, mēs arī tagad, kungs, tuvosimies Tavā priekšā, Dievs, lai slāvētu Tev, kungs, ar savām mutēm, savā sirdīs, Tās, un visu, kas mēs esam, Dievs, jo Tev vienam vienāks gods un slāvētās, jo Tu viens esi Dievs. Kungs, paldies Tev par to, kungs, un mēs ar lūdzam, kungs, lai nekad nepaliekam uz vietas, Tās, ka tiešām mēs varam iet tālāk ar Tev, kungs, vēl vairāk iepazīt Tev, kungs, un piedzīvot Tev vēl savādāk, Dievs, Tās. Kungs, ka tiešām Tu esi neizsvējams, kungs, tas, kas Tu esi, kungs, Tu esi varens un neaprakstāms, Dievs. Paldies, ka varam nāk pie Tevis, kungs, paldies, ka varam Tevi iepazīt, kungs, arī šajā dienā, kungs. Es gods un slāvu Tev, Jēzus, Kristus, Tur ir brīvība.

Tuvākās mūs, Tavās rokās Tavs un jūs Tavs ir Tavs, kā būt pie Tavām kājām Tavs un jūs kā Tu pieskaries mums Tavs. Un tiešām Tavs šī mīlestība, Tavs tā ir neizsakām Tavs un Tev patīk ar to mums pārsteigt Tavs. Es Tev lūdzu Tavs, lai mēs saprast Tavs, cik Tu mūs ļoti mīli Tavs un cik Tava mīlestība ir bezgalīga pret mums Tavs. Tā ir daudzreiz dziļāk Tavs, daudzreiz plašāk Tavs, garāk Tavs, es nezinu Tavs, tā ir tāda Tavs, bet mēs to nevaram izprast Tavs, jo tā ir tik liela pret mums Tavs. Tā ir tik liela Tavs, un es gribu Tavs, lai mēs katrs saprast Tavs, ka Tu mūs mīli Tavs. Vienalga, kāda mēs esam Tavs, Tavs, vai mēs grēkotu, vai mēs bēgtu no Tevs, vai mēs censtos paslēpties, vai aizskriet Tavs, vai mēs noliek Tevi Tavs. Tu mūs mīli Tavs, Tu mūs mīli tik un tā Tavs. Un tā ir Tavs tā dāvana, ko Tu dod mums, ka Tu mūs mīli, Tavs. Lai arī kas notik, Tu mūs mīli, Tavs. Es Tev pateicos, ka Tevī mums ir glābšana, Tavs. Un Tava mīlestība, Tavs, mūs atbrīvo, Tavs. Es to gribu iedrošināt, kad varbūt tās, nu, kas ir pirmā kārtā, es gribētu iedrošināt to, kad tāds teikums, tieciet cauri februārim un būs labi. Ne? Jo februārs ir tāds pēdējais tumšais mēnesis šiet, un tad nāk jau marts. Nu, labi, martā vēl varbūt sniegs un vēl viss pārējais, bet tad jau ir jau pavasars gaisā jūtams un tieciet cauri februārim. Es nezinu, jo tas ir ļoti svarīgi. Es atceros, ka mēs bijām Bībeles skolā februārs, mums katru gadu, es biju 3 gadus Bībeles skolā, un 3 februārs es piedzīvoju tur, un tas bija murgs. Visi sejām, nokārtām, smagiem pleciem staigā, grūti. Februārs, un tad arī mācītājs nāca un teica, tieciet cauri februārim, tiksim cauri februārim. Nu, cik tev vēl palicis, vai ne? Un tad jau nāk pavasars, nāk jauni, tas ir tā kā arī tā Dieva zīme mums, kad lai vai kā te viet un lai vai kā tu jūties, kad arī tavā dzīvē var nāk pavasars, ir tie periodi, kuriem mēs ejam cauri garīgi. Ir ziema un ir pavasars. Nu, pavasars tas, kas nāk jaunas dzīvības nes. Un, lai vai kā tu jūties, vienkārši skaties uz to, kad ir pavasars un gaidi to. Prasi Dievam. Un nemaz nav jālūdz pēc pavasara, jo tas atnāks. Nu, tāpat kā vasara būs tā vai tā. Bet tā kā es to gribu iedrošināt. Un, es gribētu izlasīt sākotnē 15. Nodaļu. Būtībā no 1. Līdz 17. Pantam, es lasīšu, es esmu īstais vīnkoks šeit Jēzus runā, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ik vienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ik vienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļu nest. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus un no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, viņš atkārtojās. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst, tos savāc un iemet ugunī un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūk, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem. Kā tēvs man ir mīlējis, tā es esmu jūs mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis savu tēvu baušus un paliek viņu mīlestībā. Tos esmu runājis, lai mans prieks mājot jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielāks mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara. Bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko esmu dzirdējis no savu tēvu, es jums esmu darījis zinām. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, un jūs nolicis, ka jūs ejat un esat augļus, un jūs augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūksat manā vārdā, viņš jums dos. Tā ir man pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Šajā pantā, šajā nodaļā sākumā ir tāds trīs liela vārda. Tie ir augļi, palieciet un mīlēt. Un šeit es vairāk gribētu runāt par augļiem. Par palikušanu pa augļiem. Nu, Jēzus tā diezgan daudz saka par augļiem. Pirmkārt, viņš saka, ka tēvs ir pagodināts, ka jūs nesat augļus. Otrs viņš saka, ka jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis. Un nolic, ka jūs ejat un nesat augļus. Un jūs augļi paliek. Dievs ir ieinteresēts, kad mēs nesam, ka mūsu dzīves nes augļus. Viņš ir ieinteresēts, viņš pie tā strādā, un īstenībā jau arī mēs tādi esam. Padomājiet paši, jums gribētu strādāt darbā, kur jums nav alga. Jūs tikai strādājat. Nu, piemēram, no pirmdienas līdz piekdienai, no 8 līdz 5, bet jūs alga nesaņemat. Protams, ka nē. Mēs gribam strādāt, un mēs gribam redzēt mūsu darbu pūlēm, augļus, mēs gribam to redzēt. Un īstenībā, jo mēs strādājam, jo mēs kaut ko daram un ejam, domājam, skatāmies, jo mēs arī būs augļi un rezultāts būs. Agrāk vai vēlāk, bet viņš būs. Un tā, un tagad gribētu, ka jūs atverat Mata evaņģēlija 13. Nodaļu. Izlasīšu no 1. Līdz 9. Pantam un no 18. Līdz 23. Pantam. Tanī dienā Jēzus no nama izgājas, apsēdās jūras malā, un daudz ļaužu sapulcējās pie viņa tā, ka viņš iekāpa laivā un apsēdās, un visi ļaudis stāvēja krastmalā. Un viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja, Redzi, sējais izgāja sēt, un viņam sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Cita krita uz akmanāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet kad sauli uzlēca, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Bet cita iekrita ēršķos, un ēršķi uzauga un to nomāca. Bet cita krita labā zemē un nesa augus, cita simtkārtīgas, cita 60 kārtīgas, cita 30 kārtīgas, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. 18. pāns. Tad nu klausieties līdzību par sējēju. Ja kas vārdu par valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēc. Šis ir tas, kas sēc ceļmalā. Bet kas uz akmenāja sēc, ir tas, kas vārdu dzird un tūdaļ to ar prieku uzņem. Bet viņam nav saknas sevī, viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas vārdu dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojas. Bet kas sēc ēršķos, ir tas, kas vārdu dzird un šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltību nomāc vārdu, un viņš nenes augļus. Bet kas sēc labā zemē, ir tas, kas vārdu dzird un saprot, tas tad nes augļus, cits simtkārtīgs, cits 60 kārtīgs un cits 30 kārtīgs. Es gribētu parunāt par četrām stadijām kristiešu dzīvē, kurām mēs katrs iesim vai ejam vai esam gājuši cauri. Četri punkti, četras lietas, sirds stāvokļi, kuros mēs, kuru mēs vai nu kāds no jums jau šeit vienā no tiem četriem esat, īstenībā visi jūs kaut kur esat vienā no šīm četrām stadijām. Šeit Jēzus runā, šeit, kad iziet sējais un sēja sēklu. Tātad sējais nav evaņģēlists, sējais nav mācītājs, sējais ir pats Jēzus Kristus, sējais ir Dievs. Viņš iziet un viņš to dar regulāri, viņš to dar katra cilvēka dzīvē. Lai vai kā arī cilvēks izliekās, ir brīži, izliekās, ka viņš nepazīst Dievu, vai ka viņš nezina, vai viņš netic. Ir brīži bijuši viņa dzīvē, kad ir viņa dzīvē nācis tas sējais, tas ir Jēzus Kristus un sējas sēkla viņa dzīvē, viņa sirdī. Tā tas būs visiem, jo, saprotiet, kad pēdējā tiesā, kad būs mūžīgā dzīvības, kad beigsies šī pasaule, tā tas arī būs, to saka Bībele, ja, kad viss, kas ir no šīs pasaules, Dievs ir paredzējis, tā kā papīrs saplēst, sarulēt un izmest ārā, viņš rada jaunu pasauli, viņš to ir paredzējis, tas tā būs. Tā ir mūsu cerība, tā ir mana cerība. Tā ir mana cerība, es nedzīvoju tikai pret šīs zemes. Es īstenībā esmu diezgan nožālojams cilvēks, ja es būtu, ja es tikai dzīvotu pret šīs pasaules. Tikai šeit dzīvot, labi nopelnīt, jā, uzcelt savu māju, nopirkt mašīnu, un ko tad? Ko tad nomirt viss? Es dzīvoju priekš mūžīgās dzīvības, tā ir mana cerība, tā ir, tas ir tas, kas man dod prieku. Īstenībā tas ir tas vienīgais, kas man vienmēr pie paša pēdējā noguruma, viņš man dod spēku atkal celties un iet. Es zināt, ka šis laiks, šī ēra, mana dzīve paies. Mana stunda, īstenībā tas pulkstens manai dzīvē jau tek ārā. Ir tas pulkstens, tavs pulkstens arī tek ārā. Viņš būs, viņš gadi, mēneši, nezinu, Dievs to zina. Viņš ir nolicis man laiku, kad man no tā aiziet, un es īstenībā, tāpat kā Pāvils Bībelē saka, kad es ilgojos atrauties no šīs zemes un būt tur pie Kristus. Dzīvot man ir Kristus un mirt man ir iegūmis, ja Pāvils saka, tāpat arī es varu pateikt, amen. Tas ir, kad es tiešām... Es bieži to saku, un tas nav, ka es esmu pašnāvniecisks cilvēks, bet es bieži saku, Dievs, es tiešām vēlētos iet mājās kaut tūlīt. Tas nozīmē, nomirt cilvēks, saka, cilvēku valodā nomirt. Nē, es zinu, ka es nemiršu, jo es esmu līdz savu paļāju uz Jēzus Kristu. Es tikai pāriešu no šīs fāzes nākošajā, no īstenībā, no tumsas gaismās lielākā iešu. Kur man ir apsolīts jauns ķermenis, man ir apsolīts, ka grēks viss vairs nebūs, man iekšējā mies, man nebūs tās sirds tiekšanās pēc tām nepareizām lietām, vai es būšu pilnībā piederieši Jēzum. Tā ir mana cerība, tā ir mana cerība. Un redziet, tajā pēdējā dienā, kad būs tiesa, būs pēc Dieva vārda tā, ka būs divas tiesas, viena ir baltā troņa tiesa, tā tiesa būs cilvēkiem, kur Jēzus Kristu nav pieņēmuši, kā glābēji nav likuši savu paļāju uz Jēzus Kristu, tātad nav piedzimuši no augšu. Tiem būs baltā troņa tiesa, un no tās tiesas nav vairs pestīšanas, no tās tiesas ir tikai un vienīgi pazudināšana, ēla mūžīgā uguns. Ja? Un otra tiesa būs mums, kas esam kristieši, tā tiesa ir jau esot debesu valstībā, Dievs vienkārši nodedzinās visus salmus. Es ticu, ka salmi ir tā lieta, mani darbi, ko es savā spēkā es darīšu, mani vārdi, mani gudrība, manas ambīcijas, tās viss nodegs. Un es domāju, mums visiem viņas nodegs, es tam ticu. Un visiem mums viena lieta tikai pastāvēs, tie, kas esam likuši uz Jēzus Kristu paļāvību. Un mēs visi tikai viens pastāvēsim. Dievs, tā ir tava žēlstība. Tas ir tavs krusts. Neviens nevarēs pateikt, es noevanģelizēju miljonus, es uzcēlu 5 draudzes, es izdarījām šito to. Neviens ar neko tā. Tas viss nodegs. Tas ir tas salms, kas nodegs. Un ziniet, lai deg. Jo pats galvenais ir tas, kad arī Bībelē bija tā, kad... Kad Dievs parādījās savā godībā vairākiem cilvēkiem Bībelē, ir atkārtojuši tādu frāzi, ko Dievs saka, novelc savus kurpes, jo tā zeme, kur tu stāvi, ir svēta. Novelc savus kurpes, priekš manīm tas ir tā, novelc visus savus darbus, visu savu gudrību, savu veidu, kā tu centies nopelnīt mūžīgo dzīvību. Novelc to visu nost, jo tā zeme, kur tu stāvi, ir atdalīta tikai un vienīgi priekš Dievu, jo Dievs to ir radījis. Pie Jēzus Kristus nāvs, neviens cilvēks, tāpēc arī ir, nesat aizdomājušies, kāpēc visi cilvēki viņu atstāja. Tāpēc, ka pie Kristus nāvs, pie mūsu pestīšanas plāna, mēs kā cilvēki piedalījāmies tikai ar vienu lietu, un tas ir piekalām Jēzus Kristus pie krusta. To tu esi darījis ar saviem grēkiem, to es esi darījis ar saviem grēkiem. Jēzus Kristus savā gudrībā, savā žēlstībā izdarīja to pats ar Svēto Garu, ar Tēvu, izdarīja viņu vien pašo pestīšanas plānu izkal. Un kāpēc? Lai mēs kā cilvēki nelielītos Dievu priekšā. Redziet, es esmu tāds pats kā tu, tu esi tāds pats kā es, kā mēs, visi vienlīdzīgi. Dieva priekšā nav kauns, lejas, ir vienlīdzīga zeme pie krusta. Tā ir cerība, tā ir cerība. Un tā ir kļūda, ja, piemēram, mēs izceļam kādu cilvēku, mēs uzceļam viņu augšā un domājam, viņš ir uz augstāku pakāpieniņu pie Dieva. Nav tā. Dieva priekšā ar visiem mūsu darbiem mēs izdarījām visi tikai vienu lietu, mēs to turpinām darīt. Ļoti bieži mēs piekaļam, ja es krist pie krusta ar saviem darbiem. Bet tā Dieva žēlstība, ka viņš tam pār visam, viņš paredzēja kaut ko dziļāk, vairāk, tālāk, nekā pat Sātans nevarēja iedomāties, ko viņš griba to izdarīt. Sātans gribēja Jēzus Kristu pēc iespējas ātrāk nogalināt, pēc tam uzzināja, wow, pēc kaut kāda laika 3000 Jēzus Kristu līdzīgi staigā pa ielu. Nu, vienkārši tas, ka Dieva plāns ir augstāks, to, ko prāts nav izdomājis, to, ko mēs nespējam iztēloties, to viņš ir izdomājis, viņš ir paredzējis. Un tajā tiesā, kas būs Baltajā troņa tiesā, nebūs neviens cilvēks, kas varēs pateikt, es nezināju, man neviens nepateica. Es nesapratu. Nebūs. Būs viens jautājums. Es ticu, ka būs tikai viens jautājums. Ko tu darīji ar Jēzus Kristu? Es nedomāju, ka Dievs iztirzās katru grēku, bet ko tu darīji ar to vēsti, kas pie tevīm nāca dažādos veidos? Citiem tas ir caur sapņiem, citiem tas ir jā, cilvēks. Un arī plus, mūsos visos ir Dieva bauslība ielikt. Mēs esam pestīti vai nepestīti, mūsos visos ir Dieva bauslība ielikt. Paprasik vienam neticīgam cilvēkam, vai nogalināt ir labi un pareizi. Nav. Un ja tu uzdos jautājumus, tu izsakos līdz, kad viņa sirdī ir visi 10 bauši. Dieva likums jau ielikts. Sirdsapziņa, mēs cilvēki to sauc. Nebūs cilvēkam, nevienam nebūs attaisnojumu, nevienam nebūs attaisnojumu. Lai kāds ir tavs attaisnojums šodien, kad tu nesako Jēzum, tas ir muļķīgs. Tas ir muļķīgs. Un te ir rakstīts, kad nāk sējais, viņš sē. Un mēs varam vai fokusēties uz to, kad sē, bet es gribētu fokusēties uz to, uz kādu zem tā sēkla krīt. Nav runa par to, ka sējais nenāk, viņš nāk. Tas ir skaidrs, ja? Un ir četras zemes, uz ko viņš krīt. Pirmā zeme tā tad ir krīt uz ceļa malu, tad krīt, kur nāk putu un apēd, otra krīt uz akmens, trešā krīt ērkšķos, un ceturtā krīt labā zemē. Sēkla. Un šīs četras stadijas, es esmu secinājis to, ka tas nav tāds, ka, piemēram, ja tu uzskati, ka tu esi labā, tā labā zeme, kur Jēzus Kristus sēkla krīt, ja? Tas Dieva vārds, kas nāk tavā dzīvē, ja tu esi labā zeme, tad īstenībā tu arī var tikpat ātri būt par to ēšķaino zemi. Tu tikpat ātri var palikt arī par to akmenāju. Iziesim cauri šīm četrām stadijām, kam mēs visi kā kristieši varam iet cauri, ik viens kā cilvēks. Pirmā tā tad ir tā, kur sējas nāk, un viņš sējot krīt ceļmalā. Sēkla nokrīt ceļmalā rakstīts, un kad nāk putni un apēda to sēklu. Vairākas reizes es esmu redzējis, un tas ir tik unikāli, ka cik bieži, piemēram, pa piemēru es varu teikt, kad es pavēroju, mums jauniešos nāca viens jauns puisis, kurš bija izslāps pēc Dieva, bet es neteikšu, kā viņš sauc, bet Es pavēroju, ka viņa dzīvē viņš ļoti vēlās sekot Dievam, viņš ļoti vēlās, un viņa dzīvē ļoti Dievs arī atklājās. Es pavēroju to tādā īpašā veidā, kaut kā, jo man neplānojot sanāca, viņš vienmēr bija kaut kur, viņš vienmēr redzēja, viņš redzēja ļoti tīru un skaidru Dieva evaņģēliju. Un tā es pavēroju, kad bija tāds lielāks dievkalpojums mums jauniešiem vai kaut kāds tāds laiks, ka mums bija tāds īpašāks sagatavots kaut kas ar slavēšanu vai aizlūkšanām vai tādu nodošanos tālāk, nodošanos Dievam. Tad šim jaunietim atnāca viņa draugs. Es viņu nosaucu pa Sātanu. Viņš vienkārši, viņš tik viltīgi ienāca iekšā un viņš pie viņas reiz piesēdās un izvilka ņērā un aizvilka prom. Putns, kas nāk, noēda sēkli. Vēl viens putns, kas ir izteikts putns cilvēku dzīvēs, ir viena tāda lieta kā smēķēšanas atkarība. Īstenībā viņa jau var būt jebkura atkarība, bet smēķēšanas atkarība ir tīpaši viltīga. Smēķēšanas atkarība ir tā, es dzirdēju, ka mācītājs saka, ka smēķēšanas atkarība ir atvērtās durvis Sātanam ienākt jebkurā brīdī. Tu var degt par Dievu, tev ir aleluja, tu super, tu nāc, tev viss šķiet ir labi, bet tev ir viena problēma, tā viena tev ir smēķēšana, tā ir viena atkarība, tā ir viena durvis, viena kājas vieta Sātanam ienākt jebkurā brīdī un sākt turpināt darboties. Un es esmu vērojis ļoti daudz cilvēku dzīves. Ja cilvēks nepieķerās klāt tai atkarībai, ja viņš nepieķerās, tad pēc kāda laika viņš vairs nenāk pie Dieva, viņš aiziet. Jo ienāk kaut kas cits, ienāk ļoti daudz lietas. Kāpēc tieši smēķēšana? Tāpēc mēs varētu iedzināties un daudz, tās varētu būt daudzas lietas, jebkas, ko tu vēl esi, ko tu pie kā vēl turies. Kad zini, ka tas ir grēks, bet tu pie tā vēl turies. Kaut kas, ka tu neesi brīvis, varbūt tā ir azarta spēļa atkarība, varbūt alkohols. Kad šietam nevainīgi iedzēru, izgulējos, ja, viss kārtībā, bet tā, tas ir putns, kas atnāk, un jebkurā brīdī tu atnāks uz dievkalpojumu, tu klausīsies, Dievs tev pat tiešo runās, tev sirdī zvanīs. Un tu vienkārši redzēsi, ka tas tieši tas mazais putns, šķietam nevainīgā viena lieta, paņems tev to sēku prom. Iztēlojies zeme, zemnieks iesēja graudas, ja? Kad viņš redzēs, ka tie graudi izaug, vai viņš uzreiz redz, ka tie graudi ir iesēti un viņi ir iedēstījuši, viņš uzreiz neredz. Un tāpat arī ir tam cilvēkam. Viņš dzīvo kaut kādu laiku, viņam šķiet ir, man tur iesēts, viss ir kārtībā. Bet īstenībā putni ir jau apēduši tās sēklas, putni jau apēduši. Pa smēķēšanas atkarību un pa ikvienu atkarību ir tā, ka tā cīņa nav par to, solīt Dievam, sakārtot savas problēmas, un tad nāk pie viņa. Bet tā problēma ir to, ka pati galvenā cīņa, ar ko tev jāsastopās, ir tā, ka tev jāatzīst, jāpaceļ rokas Dievu priekšā un jāpasaka, es nevaru. Problēma tev paliks tik ilgi, kamēr tu teiksi, es pats, es mēģināšu, es varēšu. Un tā, ja tev tāda attieksme ir, es pats, es varēšu, es tikšu galā, viss Dievs saka, labi. Īstenībā tā cīņa, tāpēc tev nevis jāfokusēs, cik tu mazāk cigaretes nosmēķēs, vai cik tu neizdzers alkoholu, vai cik tu neaizies kaut kur neizdarīs. Tev ir jāfokusēs uz pirmo un galveno lietu, tā ir tavu lepnību, tā ir tavu paaugstināšanos Dievu priekšā. Teikt viņam, es pats varu. Dievs saka, ja tu pats var, nu labi. Bet tā galvenā cīņa, ka tu atzīties Dievam, atzīties. Dieva vārds saka 1. Jāņa vēstulē, 1. nodaļa 9. pants, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis, ka viņš mums piedod. Ne tikai piedod, bet arī mazgā un šķīst. Patīk tas īstā, tā bilde labāk, ja tas, tā, kad tu nopērci mašīnu jaunu, viņa ir šķīsta, tīra mašīna. Un tad tu viņu uzliec uz rallī trasu un dubļēnā laikā nolaid, viņa ir nešķīsta. Un tad jāšķīst viņi, ir jāmazgā. Ja? Tāpat arī tas ir tā, ka Dievs, kad mēs atzīstamies, atzīšanās tas vārds iekļauj, tāpat kā, kad policists bandīti noķer. Stāt, rokas gaisā. Es esmu vainīgs. Nu, tu nevis tur ķert vēl mēģināt, ja? Nu, kā filmās, labi. Jūs jau filmas neskatāties, laikam, bet nu labi. Bet nu, tas ir tas, ka tu pacel savas rokas un tu pasaki, Dievs, es nevaru. Dievs, es nevaru. Es pēc savas dzīves varu pateikt, ka tā bija man, tā bija atslēga tam, kā Dievs man atbrīvoja no 5 gadu ilgas smēķēšanas atkarības. Kaut kādus 3 mēnešus es Dievam solīju katru dienu, es atmetīšu. Es pat izdomāju tā, es aizbraukšu uz klosteru mežā, meža vidū aiz Daugavpils, Igaunijā, nebet Lietuvā iekšā uz Daugavpils braukšu un dzīvošu 2 nedēļas un es atmetīšu. Varbūt es esmu jums stāstījis, bet nopīpēju to pēdējo cigareti, izmet ārā un es skatās, benčiks stāv zālē, nu vienkārši. Kāpēc man viņš bija jāredz? Es ierodzīju, ka tas benčiks ir, viņš ir nomests, nomīdīts kaut kāds, nezinu, vēl kaut kāds marka, ne tāda, ka es pat rokā nebūtu ņēmis kādreiz. Ja? Es aizēju gulēju, vienkārši visu, ko es redzu sapņos, vienalga atsaistēs ir tas benčiks zālē. Es uz ceļiem aizrāpēju pie tā benčika. Nopīpēm, bet tam, es nevarēju. Un, protams, pirmā lieta, ka es tiku pie veikala, pirmā lieta, ko es nopirku, ir kas? Kola? Cigaretes. Un tūlīt pēc tam es aizbraucu pie vienu mācītāju, viņš man pateica, nē, Matīs, tev galvenā cīņa ir par to, ir atzīties Dievam, ka tu nevari. Nevis, ka tu solīsi Dievam, ka tu nedzers vai nepīpēs vai nedrīkstāvies, bet atzīties Dievs, es nevaru, palīdz man. Tas bija viss, tā bija viena lūkšana, un tas bija viss, Dievs man atbrīvoja. Es jums varu pateikt. Nākošā fāze bija ieradums, kas bija. Nu, bija kaut kāds mēnesis, kas nu rīt pamodos, un es vienmēr, man bija tā, ka es sataisīju cigareti. Man bija tā, ka man bija drosmīga atkarības smēķēšana, es nevarēju. Bet es tā pamodos, negribas. Bet kaut ko es vienmēr darīšu šitā laikā. Un, protams, vēl viena pozitīva lieta bija tā, ka vienmēr nauda kabatā parādījās. Tā Dievs atbrīvoja. Tā ir tā svētība, kas nāca līdzi. Es varēju kolu nopirkt, beidzot. Nu tā, ja cigaretes maksāja kādreiz tik pats ir kolu. Bet tas ir putns, kas atnāk paņem. Kas ir tavs putns? Tas varbūt ir cilvēks. O, vēl vien ļoti liela, jauniešiem ļoti liela tā problēma. Varbūt ne tikai, ir attiecības. Attiecības šietam nevainīgi. Mēs jau tikai bučojamies. Jūs esat precējušies? Nē. Ko Dieva vārds saka? Nu, kā tu tulko? Bet kas ir tavs putns? Tas ir tas, kas, putns ir tas, kas paņem to sēklu nost, un tev tiešām vienu laiku tev liekas, ka tev viss ir kārtībā. Pēc tam, kad atnāk rāža, tev ir nekā, viss, čuši nav. Sēkla ir paņemta un apēsta. Nākošā nu šeit Jēzus arī iztulko, nu viņš tā arī paskaidro to līdzi, viņš šeit, ja kas vārdu par valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēc. Nāk ļaunais un paņem to, kas sirdī sēc. Nesaprot. Šķietam, tad tas ir, kam tad ir tā atbildība, lai tas vārds tiktu saprasts? Ja tas nesaprot vārds ir, nav sagramots. Tas ir tā, tu pa vienu ausi iekšā potra ārā. Tu nepievērsi uzmanību. Tu neiedziļinies. Matemātikas klasē sēž 20 skolēni. Skolotāji visiem māc vienu un to pašu, vienā un tādā pašā tonī, bet no viņiem tiem 20, 15 ir, kas saprot un 5, kas ir nesaprot. Labi, tur iemesli var būt dažādi. Bet piņemsim tajā matemātikas stundā māc pirmo reizi jaunu svaigu tēmu, kur nav iesaistīti iepriekšējās formulas, iepriekšējās zināšanas vajadzīgas, bet no jauna māc jaunu tēmu, 5 no tā nesaprot. Tas ir tāpēc, ka cilvēks droši vien sapņo par meiteni vai sapņo par piekdienu vai par vienalga, ko viņš vienkārši neiedziļinās tas, ko skolotāji māc. Un tā vismaz man bija. Tad, kad es beidzot pievērsu uzmanību, ko skolotāji māc, es beidzot sapratu, viņi īstenībā runā latviski. Problēma jau bija nevis skolotāji, bet manī. Nu, es neiedziļinājos. Ja mēs iedziļinamies, ja mēs... Mums nav tā bijis, kad precētiem pāriem nav bijis tā, kad vīrs vai sieva runā un dzirdi, bet tu nedzirdi. Vai arī tu dzirdi un tu nedzirdi, bet tu dzirdi, ko tu gribi dzirdēt. Nedzirdi, ko tu negribi dzirdēt. Kaut kā, nu, it kā runā, tonī, vēl pat dažreiz paceļ balsi, jā. Tu man nedzirdi. Es to dzirdu. Bet tu nedzirdi man ar sirdi. Tu klausies, jā, bet tas ir cauri. Nāk ienaidnieks un paņem to. Ja tu raksti īziņas telefonā dievkalpojuma laikā, kad vārds tiek sludināts, tad tu saproti to vārdu, kas tev tiek runāts. Es šaubos. Ir kā saka, ka sievietes varot divas lietas kopā darīt. Es toču nevaru. Ja es rakstu īziņu, man Ilis kaut ko saka, kas? Vai arī, ja es braucu mašīnu, rakstu īziņu, tad vispār kombinācija nedrīkst. Nedrīkst, bet es bieži to daru. Dievs apžēlojies. Kuldīgā ir policists, ceļ policists vispār? Ir? Viņas neredz. Vajadzētu vairāk, bišķiņ. Maskējās? Vajadzētu vairāk, man liekas. Vismaz manā dzīvē, es nezinu. Jo nedrīkst taču braukt un rakstīt īziņas. Nāk un paņem to sēklu prom. Viss nav. Tas bija tā sēkla, bija kaut kas, kas spēja atnest lielas augaļas, kaut kas, kas spēja atnest dzīvību, bet tā tik paņem prom. Viss nav. Nākošā stadija ir cita ceļa un cita krita uz akmenāja, kur tai nebija daudz zemes. Un tā tūdaļa uzdīga, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad sauli uzlēca, tā savīta nokala, tāpēc, ka tai nebija saknes. Nākošā stadija, nākošais sirds stāvoklis ir akmens. Ciet. Ecehiela grāmatā 11. Nodaļā. Es tā atvēršu. Devinpadsmitā pantā rakstīts, tad es tiem došu citu sirdi un jaunu garu, es izņemšu viņiem no krūtīm akmens sirdi un iedošu tiem sirdi no miesas, lai tie staigā pēc maniem likumiem, ievērā manas baušas un tos pilda. Tad tie būs man tauta un es būšu viņu dievs. Arī šis pats atkārtojas 36. Nodaļā Ecehiela vēl, nu tas par to sirdi, par ko es runāju, par to akmens cietās sirds. Tas ir stāvoklis, mūsu sirds stāvoklis. Un zināju to, ka lai cik arī tev mīksta sirds ir, tev viņi var ļoti ciet palikt. Un ļoti ātri. Ja varat varbūt atveram, paturiet 13. Nodaļu Mateja evaņģēlijā, bet atveriet ebrejiem vēstuli. Vēstuli ebrejiem 3. Nodaļa. No 7. Līdz 19. Pantam ir ļoti svarīgi šo lietu saprast. Tātad ir akmenā, ir cieta zeme, akmenājs, uz ko tā kā sēkla uzkrīt, viņi uzdīgs uzreiz, bet, ka nāk saula, nāk pārbaudījumi, tas tāds novīst. Vēstule ebrejiem 3. Nodaļā no 7. Panta ir rakstīts tā, tāpēc, ka svētais gars saka, šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietiniet. Savas sirdis kā sarūktinājuma kārdināšanas dienā tuksnesī, kur jūsu tēvu mani kārdināšu pārbaudīdam, kaut gan bija redzējuši manus darbus 40 gadus. Tāpēc es sašatu par šo paudzi un teicu, vienmēr viņi maldās savās sirdīs, bet manus ceļus viņi nav atzinuši. Tāpēc es esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs iet manā adusā. Pielūkojiet, brāļi, ka kādam no jums nebūtu neticības ļaunā sirds. Atkāpjoties no dzīvā Dievu, bet pamāciet citu katru dienu, kamēr vēl saku šodien, lai kādam no jums sirds netikt apcietināta ar grēka viltību. Ja? Tas pats vārds ciets, apcietināt. Jo mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru. Ja saka šodien, ja jūs viņa balsi dzirdēsiet, neapcietiniet savas sirdis kā sarūktinājumā. Kuri no dzirdējušiem sajūta rūktumu, vai ne visi, kas Mozes vadībā bija izgājuši no Ēģiptes, par kuriem viņš bija sašutis 40 gadus, vai ne par tiem, kas grēkojuši, kur ir miesas krituši tuksnesī, par kuriem tad viņš izvērējies, ka tiem nebūs iet viņa adusā, ja ne par tiem, kas nebija klausījuši. Tā mēs redzam, ka viņi nav varējuši iet neticības dēļ. Šie vārdi, kad lai jūs sirds netikt apcietināt ar grēka viltību. Apcietināt ar grēka viltību. Jēzus Kristus nomir par mūsu grēkiem pie krusta. Tas ir skaidrs, mēs to visu saprotam, bet kas tad notiek, kad kristietis grēko? Jebkurš cilvēks, kad grēko? ja mēs parunājam ar sēriju veidu slepkavu, viņš tāds nebija no piedzimšanas. Viņa dzīvē nocietinājās sirds pamazām, pamatīgi nocietinājās sirds, līdz viņš spēja izdarīt kaut ko tādu, kas ir prātam neatverams, un sev attaisnot tajā. Tāpat arī, kad mēs, ka kristieši grēkojam, kas tad ir grēka vislielākā bīstamība, kā mūsu kristiešu dzīvēs? Grēka vislielākā bīstamība ir mūsu sirds var tikt nocietināts. Un tā tas arī ir. Nocietinās uz ko? Nav tā jums bijis, ka tu atnāci uz dievkalpojumu, tev ir pilnīgi vienalga, ko tu runā. Un tajā pašā laikā pēc dievkalpojumu tu runās kāds brālis, viņš teica, wow, tev es runāju, un tu tās, jā, tavs sirds ir ciet, Grēks nocietina sirdi. Nocietina sirdi primāri uz ko? Uz to, ka tu netic vairāk, ka Dievs tev var piedot. Tu netic vairāk, ka Dievs var izmainīt. Un tu beigās vēl pat sāc teikt tāds teikums, ka ja pat Dievs nonāk zemē, tad nekas šajā vietā nevarētu mainīties. Tā ir bīstamība. Jēzus brīdināja farizējus, kas teica, nu viņi brīdināja, viņš teica tādu ļoti sasas vārdus, ļoti tiešām asas un nopietnas vārdus. Viņš teica, ka ir grēks, kurš nevar tikt piedots. Ne šajā laikā, ne mūžīgā dzīve, tā ir svētā gara zaimošana. Viņi zaimoja svētā gara. Viņi redzēja Jēzus Kristus dievgodības attēlojumu. Viņi redzēja pilnīgi acs priekšā. Viņi nu, tik skaidri kā HD televizors. Nu, viņš HD variantā bija parādījis Jēzus savu godību, ka viņš dziedināja cilvēks. Un farizēja savu sirds, tik ļoti bija nocietinājuši, ka viņi teica, to dar nevis Dievs, bet to dar Sātans. Dievs saka, šis grēks nevar tikt piedots. Ne šinī laikā. Kāds grēks? Pa ko, kāpēc, ja mēs lasam, ka Dievs taču piedod visus grēks, kāpēc pēkšņi kāds grēks, kas nevar tikt piedots? Tāpēc, ka viņu sirds ir tik ļoti nocietināts, ka Dievs jau parādīs ir visu, un vēl joprojām viņi netic. Viņiem pilnīgi vienalga. Tavs sirds ir ciet. Tavs sirds ir ciet, un tas ir ļoti, ļoti bīstami. Kad tu jau var redzēt vienalga, tu pat varētu Jēzus tev pēc tiem. Tāpēc cilvēks saka, nu ja Jēzus man te atnāk, pats parādītos, nē, ja viņš to izdarīt, pat ir tādas cietas sirds, ka pat tad cilvēki pateikt, nē, tas bija tikai sapnis. Tas bija izlikšanās. Tas bija tikai sagadīšanās. Tavs sirds ir cieta. Un kas notiek ar cietām sirdīm? Atnāk uz dievkalpojumu, atnāk kāds mācītājs, viņš sludina. Un it kā tajā brīdī, jā, wow, un ir it kā uzlēc kaut kādu, nu, uzplauks kaut kāds ziets vai kaut kāds, nu, uzauga kaut kāds augs. Pirmdien mājās darbā saule sāk spīdēt. Tas augs novīst. Kāpēc? Šķiet, tev likās, tu svētdienēs atkal uzlādēts, atkal slavu Dievam, bet pirmdien vakarā tu domā, kas tas viss bija. Tavs sirds ir cieta. Un tas ir ļoti bīstami, un te ir rakstīts, ka, ja zinat to vēsturi, Izraela tauta tika izvest no Ēģiptes, ja, tika izvest no Ēģiptes ārā. Un viņiem bija paredzēts iet jau uzreiz, nevis tur pat 1040 gadus viņi riņķoja. Ja, tas Dieva plānā nebija. Viņiem bija pat taisno paredzēts iet absolūtā zemē, iet, audzināt bērns, vairoties augt, slavēt Dievu. Bet viņi nocietināja savu sirds, ka viņi redzēja visus tos darbus, viņi pateica, nē, tik un tā, ja pat Dievs ar mums iet, mēs neiesim, mēs ejam apakaļ uz Ēģipti. Dievs saka, jau viss, jūs ejat tagad 40 gadus, 2 nedēļu gājienā par riņķi, kas būtu 2 nedēļās iespējams par 1000 iziet, viņi 40 gadus riņķoja. Un kas notika? Viņi neiegāja absolūtā zemē, tā viena paudze neiegāja. Kāpēc? Tas, ka savu grēku viņi nocietināja sirds. Viņi nespēja iet, tāpēc, ka viņi savas sirds bija nocietinājuši. Un tā ir grēka viltība. Viltība. Tas vārds viltīgs, kas nāk ir kā... Viltīgs ir tas, kas nevis tev konkrēti atnāks, pateiks, es tev tūlīt nozakšu, apzakšu, bet viņš saka, es atnākšu pie tevim cimās padzēt tē. Un aizmugurē, jā, aiz, kamēr tu neredzi, kaut ko no tevim paņemšu. Viltīgi. Grēka viltība. Dārgie cilvēki, mums ir jābūt Dieva patiesībā, Dieva vārdā, lai šo viltību atmaskot. Un tāpēc ir jau arī cerība. Ir cerība. Ja tev ir akmens cietās sirds, tad ir kāds, kas spēj šīs akmens cietās sirds paņemt ārā un ielikt miesa sirdi, mīkstu sirdi atkal. Man tik ļoti iedrošina jaunieši. redzēt to, ka tik daudziem ir tik mīksts sirds, ka Dievs tur var darīt jebko, viņš var veidot no tām dzīvēm jebko. Tas, ka tā sirds ir kā mīksts māls, kas pakļaujās, kas ļauj veidoties, viņas ir, Dievs viņām uzrunā, Dievs uzrunā tām sirdīm, viņas ir mīksts, viņas reiz pakļaujās. Jā, Dievs. Nevis, kad ir cietās sirds, kad Dievs runā, nē. To varētu arī tulkot ebreju valodā savādāk. Nu, daudz tādas lietas. Mēs tādas lietas daram. Bet tā mīksta sirds, Dievs saka, es izņemu un es ielieku mīksta sirdi. Un es ticu, ka viņš to var izdarīt arī vairāk kārt. Jo tā ir stadija, kurā mēs visi varam nonākt kā kristieši. Mēs ļoti ātri varam nonākt. Sāc grēkot, pakļaujies tam grēkam, kas tev vilina. Un tad tu redzies, kas notiek ar tavs sirds nocietinās. Dievs vairāk kārt arī Ecehiela grāmatā, viņš saka, es nākšu un izņemšu to grēku, to cieto sirdi un došu mīksto sirdi. Lūkas evaņģēlijā ātras arī jums tur nav jāatver. 3. Nodaļa, 8. Pāns. Ja es saku tāds vārds farizējiem, tad nu nesiet patiesi uz atgriešanās augļus un nesāciet pie sevis sacīt mums Ābrahāms par tēvu, jo es jums saku, Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmu bērns. Akmeņi. Ja? Dievs var no vienalga, no viss cietākās sirds darīt par Ābrahāmu bērnu. Ābrahāmu bērns tas ir ticības bērns. Tas ir ticības, ticīgas sirds, tā ir pakļāvīgas sirds, tā ir, viņš var darīt jebkuru tevi. Lai kā tev šodien ir tā sirds, ja tevis cietā akmens sirds atkal ir tā atzīšanās, Dievs, jā, man tā ir, lūdzu, izmaini manas sirdi. Man patīk, ka ir tēkana, ja, mums pārvācamies uz jaunu dzīvokli, tā ir viena ļoti liela problēma. Nedēļas laikā man tēkana visi ir kaļķakmeni, drausmīgi. Un tas kaļķakmens, ja tu paņem, viņš ir tik ciets, bet pielēj etiķi. Nav kaļķakmeņi, viss. Ūdens pēc kādu laiku izlēja ārā. Nu, viss. Savai sirdī sāc pielikt kaut ko tādu, kas ar šo sirdī sāc pielietot kaut ko, kas šo sirdi sāks kausēt. Arī tā var darīt. Un kas tas ir vienkārši pavad laika ar Dievu. Pavisam vienkārši, individuāli, viens uz vienu. Vēl kas ir, ka tu Dievam lūdzu, Dievs lūdzu. Slavēšanas laika arī, ka tu... Nu, tas ir lepnība, kam ir jāpārkāp ļoti bieži. Tā ir lepnība. Nē, es neslavēšu. Bet tu pārkāp tam pāri un tu sāc pielietot tos, tās pareizās ķimikālijas, kā saka, tās pareizās vielas, kas to sirds sāk arī darīt mīkst. Tāpat kā māls, ka viņš sāk cietēt, ka viņš ir ciets pielietis ūdeni. Ne viņš nav izkarsēts, ja, bet ja viņš māc māls, kas paliec ciets, tad tu pielietis ūdeni un sāc viņu mīcīt. Un viņš aizies, viņš paliek mīksts. Nākošā stadija ir ērkšķi. Un iekrīt ērkšķos un ērkšķi uzauga un viņi nomāc. Mēs jau reiz mums arī par to, Kristaps sludināja par to, ka Dievs jau ir dārs kopējs. Un mums vienkārši, un tas, nu, pa tiem ērkšķiem ir tā, ka tu rakstīts, ka sēc ērkšķos, tu iztulkos, ka ir tas, kas vārds dzird, un šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltība nomāc vārdu. Un viņš nenes augļus. Kad bija tā saucamā ekonomiskais bums Latvijā, daudz mācītājs sludināja ļoti lielu viltību, bagātības viltību. Draudze, Dievs grib, ka tu esi bagāts, ņem lielas mājas, pēc dārgas mašīnas, un tad bijusi draudze brauc apmetēji būvniecības firmā ar Porsche Cayenne. Kad viņš 80% no savas algas maksā pa mašīnu. Bet Dievs grib, ka es ir bagāts. Bija ļoti liela bagātības viltība, kas nomāca daudz kristiešu, un tagad viņi cieš. Tagad viņi cieš. Un tas, kad bagātības viltība un šīs pasaules zūdīšanās, un tā ir vēl viena lieta, kas nomāca. Un redz, problēma vairs nav, kad ir jau vārds iesējās šī bagātības viltība, nevis, ka viņi paņem nos, bet viņi nomāc. Un tā tas arī ir, nomāc. Viņi nomāc. Nomāc. Tas ir tāpat kā nezāles nomāc kartupeļas tādas. Nomāc vienkārši. Ne jau, viņi kaut ko tam kartupelim, viņi nomāca to stāstu, ka saule un tas vajadzīgais netiek tik pienācīgā daudzumā tam pašam kartupelim klāt. Viņš nomāca, paņem nost, tiekši nomāca. Un tā tas arī ir, cik cilvēki ir paņemuši parādes un kredītus un viss. Un tagad ne viņi, augus viņi tādus, viņi nevar nest. Arī savā dzīvē, cik bieži Dievs saka, es uzmanīgs matīs ar finansēm, jo kad es esmu neprātīgs ar savām finansēm, tas man iedzina kādu ļoti bieži tā, kad es, piemēram, par kalpošanu vispār runāt un domāt nevar, jo man taču jādo parādu, man ir jāstrādā, man ir jāiet, jāskrien, jādara. Bagātības un pasaules zūdīšanās. Pasaules zūdīšanās, par ko zūdās pasauli? Kļūt bagātiem, kļūt veiksmīgiem. Ir nebeidzams saraksts, viņš nekad nebeidzās par to, ko tev vajag. Man vajag mašīnu, man vajag mašīnai riepas, man vajag mašīnai disks, man vajag virtuves komplektu, man vajag to, un vienkārši visa tā zūdīšanās, ka ja es saku nezūdieties ne pa ēšanu, pa dzīvošanu, pa to, kā tu ģēbies, nezūdies, jo pēc tā pasaule dzenās. Šak, jo tēvs jau zina, kas jums ir vajadzīgs, tas ir tā princips, ka viņš jau dod. Vienkārši tā pa to zūdīšanos jau iet runa, ka tu sēdi un tu grauzi sev, tu vienkārši savu prāti, es 99% noslogojies par to, kā tik pie naudas un kā tik no parādēm ārā vēl pārējo. Tev nav nekam citam laika pat domāt un vietas un enerģijas. Bet arī šeit ļoti iedrošināja Agri Ginko vārds, kad viņš sludināja par tiem parādēm kādu laiciņu apakaļ. Tas arhīvā, kabī.com mājaslapā ir, varat noklausīties. Ir tāds ļoti spēcīgs vārds par to, kā Agris runāja. Un Dievs ir dārs kopējs. Dievs ir dārs kopējs. Viņš ir tas, kas to sēkšu noņem. Es arī uzskatu, ka bagātības Dievs arī dod. Un dod. Bet man liekas, es esmu redzējis cilvēks, kur ir turīgi. Viņos nav tās zūdīšanās. Viņš mājās ar saviem bērniem spēlējās un viņam biznes ir liels, bet viņš Dievs ir Dievs un man jābūt gudram, jā. Bet Dievs, ja paņems, viņš paņems. Es zinu, ka viņš dos man kaut ko citu, jo man un maniem bērniem nebūs jāubagot, to Dievvārds saka. Un tāds. Un tad nāk tā labā zeme. Un kas tad ir tā labā zeme? Viņš saka, nu tad ir iekrīt labā zeme, un tad ir augļu tā, viņš 30 kārtīgi, 100 kārtīgi, 60 kārtīgi. 100 kārtīgi, 60 kārtīgi un 30 kārtīgi augļu. Un es lasīju pašā sākumā, ka primāri Dievs ir ienesēts augļos, un tad arī tā sēkala ir ar to, ka viņai jānes augļu. Viņš Dievs tās sēklas sēja ar mēģi, lai nest augļus, lai būtu tie augļi. Un ir šī zeme, un tad Dievs skaidro, bet kas sēc labā zemē ir, kas vārdu dzird un saprot. Un kas vārdu nesaprat, to tam tika atņems, bet kas vārdu dzird un saprot, tas nes augļus, cits 100 kārtīgs, cits 60 kārtīgs un cits 30 kārtīgs. Ja varat atvarēt Jāņa evaņģēlija pirmo nodaļu, un šitas ir princips, ko es saviem jauniešiem ļoti bieži saku, bet tas ir tā arī, tas tiešām darbojās. Šis princips, tūlītās, 11. 12. Pants pirmā nodaļā, 13. Un viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Tiem, kas viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tas princips, kas debes valstībā, kas pie Dieva darbojas tāds, kas viņu uzņēma, tiem viņš deva varu. Ja tu atver savu sirdi, ja tu ieklausies, ja tu uzņem to vārdu, ja tu uzņem, tad viņš dod spēku kļūt tev tam auglim izveidoties. Svētā gara auguļi, mēs zinām, tas ir prieks, mīlestība, miers, tie visi ir uzskaitīti galatiešiem grāmatā, svētā gara auguļi, tie ir svētā gara auguļi. Redziet, par augļiem atbildīgs ir, ja es teicu, es esmu vīna koks, jūs esat zāri, zāri paši no sevis augļus nevar iedot. Jānāk no tās sakans, jānāk no tā vīnkoka. Tas ir Jēzus Kristus, tam ir jānāk. Bet cik viņi uzņēma? Tas ir tā, ka Jēzus arī saka, palieciet manī. Tas ir arī tā palikšana, arī nozīmē, ka tu paliec. Palikšana tas ir iespējams pavisam vienkārši. Tu neskraidi apkārt, tu paliec, tu gaidi uz Dievu, tu paliec, tu pieņem viņu, tu uzņem to vārdu. Un viņš ir tas, kas dod tos augus. Viņš ir tas, kas nāk un dod. Viņš ir tas. Un tad ir tā, ka, redziet, Dievs arī saka, ka viņš bija tāds stāsts arī pārfrāzēts, ka viņš saka, ir citiem viņš deva vienu talantu, citiem deva 5, citiem 10, ja? Katram pēc viņa spējām. Šie auguļi arī ir 30 kārtīgi, es domāju, 60 un 100 kārtīgi, tikai tāpēc katram pēc viņa spējām. Ja? Ir auguļi, ir dārzeņi, kas dod daudz auguļus, ir dārzeņi, kas dod varbūt tikai vienu no tā visa. Ja? Piemēram, ķirbis. Ķirbis laikam ar var laikam uzaudzināt vairākus, ne? Es nezinu. Nu, bet primāri tā, nu, viņš neuzaudzinās 30 vai 60 no vienas sēklas, neuzaugs 60 ķirbi tajā vienā ražā. Katram ir pēc viņa spējām. Dievs saka, tas ir tas, ka nav tev jāskatās. Oh, un te nav tas par to, ka man būs 60 kārtīgi, 30 kārtīgi, tad viens ir labāks, viens ir sliktāks. Nē, tas ir, ka Dievs jau to dar, katram pēc viņa spējām. Un tas arī ielai tev iedrošina. Ka Dievs arī, nu, arī rakstīts, ka viņš neliek mums vairāk pārbaudījumus, nekā mēs varam panest. Un ne tikai viņš liek tos pārbaudījums, bet viņš arī dod durvis, caur kurām mēs varam izbēgt no visiem tiem kārdinājumiem. Nu, viņš neliks vairāk uz tevīm, nekā tu var panest. No kā tu baidies? Ja tu paļaujies uz Dievu, tad zini, ka viņš neliks vairāk, nekā tu var panest. Un pēc kādu laiku tu teiksi, es nedomāju, ka es varu tik daudz. Es nedomāju, ka es varu tik daudz. Un Dievs saka, tu vari, tu varēsi. Tāpēc jau liku, un es neliku vairāk, nekā tu vari panest. Kas viņu uzņēma, tiem viņš deva varu. Un tas ir tas, ko tu dara katru reizi, kad nāk Dieva vārds sēt tavā sirdī. Ko tu, ja tu uzņem, tas ir, kas ir uzņem, tas ir tas pats arī, tu ieklausies. Tu paņem pārstrādot to informāciju un lejuplādē viņu savu sirdi. Modernā valodā. Tu pārdomā, un tas ir tas, kad uz Bībeles skolā vienmēr, tas man vienmēr palīdz prātā, skolotājs teica, viņš saka, mums jābūt kā aitām. Vai kā govīm, piemēram. Es īsti nezinu, vai aitām ir tā atgremošana. Govīm ir, viņas pēd un pēc kādu laiku turpinēs. Nu arī pēc kādu laiku. Un tas ir, kad mums tas vārds ir jāpēd, un pirmdien vēl kaut kas labs tur iekšā. Nu labi. Tā īdz dziļi neiedomājas par to. Jaukšā zupa būs jāēdā. Bet nu, tas ir tas, ka tu... Nu, ir tiešām tā ir, ja tu iedomājies, padomā, tu vēl kaut kādu barības vielu savam garam un dvēselē paņemis, jo tu vienkārši ieklausies. Un tas princips jau ir tas, tu uzņem, tu pieņem, tu uzņem, un viņš dod var. Tie, kas viņu pieņem, viņš dod var. Pavisam vienkārši. Kurā stadijā esi tu? Lai arī kurā stadijā tu esi, tev ir cerība. Es zinu arī, ka daudz šeit ir tie, kas nes tos augļus. Slāv Dievam. Bet kurā stadijā esi tu? Par putniem vēl runājot. Dievs Abrahamam parādīja tādu vienu līdzību. Par upuru. Nu, tur tā iedziļinoties teologa arī izskaidro to līdzību, ko Dievs viņam parādīja. Un tur bija tāda lieta, kad bija tas upurs, bija būtībā tas, ko Dievs bija izdarījis. Ja? Un tad atlidoja lieli maitas putni, kas nāca un gribēja paņemt, nu, ēst. Un tur bija rakstīts tā, ka Abrahams viņas dzenāja prom. Tos putnus tavā dzīvē vajag dzīt prom. Ja tu esi attiecībās kādās, kurās tev nav jābūt, dzento putnu prom, ir tīpaši, ja viņš nav ticīgs vai viņa. Un tu esi ticīgs, tas cilvēks, tas ir tāpat, ka ja tu stāvēsi no augšu, tu uz augšu neuzvilks, vieglāk ir no augšu uz leju novilkt. Cilvēki, ja, teiksim, tāpēc, ja tas ir putns, dzen viņu prom, atsakies no tām, ej prom. Par, ja kas ir putns, es tā dar tāpat kā Abrahams, dzen prom, tā ir tava daļa ir būt brīvam, tava daļa ir nest augļus. Smēķēšana, alkohola, azartspēles, vienalga, kas tāds ir, kāda atkarība, vienkārši dzen prom tos putnus. Un primāri, jā, nu, ja tā ir smēķēšana atkarība, atkarība citiem aiziet ar vienu klikšu, citiem tas ir, varbūt ir cīņa, bet primāri, tā pirmā cīņa, kas tev jāuzvar, ir pateikt, es nevaru. Es nevaru. Es biju šokā, es biju vienreiz aizbraucis uz Terēzes māsu, tām pie mūķiniem, kas vēl tā tikko bija sācis, nu, sekot Dievam. Un es braucu, un tur bija patversme viņiem ir Rīgā, un nāk cilvēki, kas ir, nu, pats zemākais sabiedrības slānis. Tu bez knaģi uz degu, un tu nemaz tur iet nevar, un pat acīs vai kaut ko jau kož. Un es domāju, nu, tiem cilvēkiem tiešām vajag palīdzību, un kas ar viņiem sāk runāt, kas nāc ārā? Man neko nevajag, man viss kārtībā. Ko tu iedomājies? Kas tu, ko tu man te aizstiec? Man viss labi. Tu skat, tev viss labi? Tev deguns ir vaļā? Vai tu jau tik ļoti pieredzi pie tās smaržas smakas saucamās, ka tev jau pat nu, neatšķir vairs, ka tā īstenībā tava smaka no tevīm nāk. Un kā tu izskaties? Nu labi, es ne jau tā teicu, bet pēc sevis tā padomāju. Un es nevienu no tiem cilvēkiem neatradu, kurš varētu tiešām pateikt, Dievs, man vajag palīdzību, palīdz man. Pilnīgi viss viņi bija. Ar tādu stāju, kad liekas, un vēl nāk viņam tās māsiņas pārsiet sapūšo kājuši. Ko tu man taisties? Liekas, wow, lepnums. Jo redz, tie, kas ir pazemojušies, tie jau ir ārā no tās vidas. Kas pazemojas, pasaka, Dievs, es nevaru. Palīdz man. Pazemojas un lūdz palīdzību. Un tā, tas, diemžēl tā ir, ka lepnība ir tas, kas arī aptur visu Dievu svētību. Jo Dievs ir džentlmens, esat tā dzirdējis. Viņš neuzspiež savu vārdu. Mīlestība ir, kas neuzspiež savu. Dievs ir mīlestība. Viņš neuzspiež savu. Viņš aicina, viņš nevelk, viņš aicina. Tas vienmēr tā ir. Ko tu dara to aicinājumu? Kādā stadijā esi tu? Lai kurā tu esi, tev ir cerība. Sauc uz Jēzus Kristu. Tie, kas viņu uzņēma, pieņēma, viņš deva varu. Tas pats tev arī šodien sauc uz Dievu. Dievs palīdz. Dievs nāc, Dievs. Es esmu gatavs ar tevīm sadarboties. Palīdz man, lūdzu. Mums būs vakarēdienas. Šajā brīdī es gribētu īstenībā, ka mēs varētu sagatavoties tam. Svēt varbūt palūkt mums visiem piecelties. Un par vakarēdienu es pēc tam došu Gatim Gailim, bet pirmā par to, ko tu šodien esi dzirdējis. No visām tām stadijām mani personīgi vairāk ietekmē un nomāca un uztrauc ir pie savas dzīves, ir akmens cietā sirds. Jo es kāpēc, tāpēc, kad un bieži vien es tajā, bieži vien es pieķer to, ka man sirds atkal paliek ciet. Bet akmens sirds, kāpēc man nomāca, tāpēc, ka es atceros to, kā man reiz bija sirds. Tik pakļāvīgi, tik padevīgi Dievam, tik mīkst. Es ilgojos pēc tā tuvuma, es ilgojos pēc tā Dieva atkal tās brīvības un pēc tā, ka Dievs var teikt, un man nav bailes, un es uzticos viņam, un varbūt arī tev tā ir. Zināju to, ka Dievs īpaši, Dievam ir īpaša uzmanība un īpašā sirds pret atkritējiem. Atkritējs ir tā akmens cietās sirds, kas ir nocietinājis tik ļoti, kad jau Dievu nepieņem. Dievs Hozejas grāmatā saka, es aprecos, es salaulājies ar tiem, kas no manīm ir atkrituši. Viņa sirds deg par tiem. Un daudz cietos sirds Dievs ir vienīgais spēja nomainīt. Ja tu soli tagad savā galvā un saka, es solos Dievs, es sākšu pavadīt laiku ar tevi, es sākšu lūgt, es sākšu ticēt. Nē, Dievs, tas, kas tev jāsaprot, ka Dievs saka, es tavu sirdi gribu izņemt ārā to akmens. Nelikt jaunu. Vai arī pielietot kaut kādas manu žēlstību. Nu, Dieva žēlstība ir tas tā viela, kas padara ciet par mīkstu. Dieva žālstība, ja tu domā, ka tev vajadzīgs ir Dieva dusmas un Dieva sots un pātaga un rīksta, ne, tev vajadzīga Dieva žālstība. Tas pat tiešām tev vajadzīgs vēlreiz piedzīvot Dieva žālstību. Un kad tu vēlreiz to piedzīvot, tu apzinies, ka īstenībā muļķīgi tu biji domājis visu to laiku, nocietinot savu sirdi uz Dievu, uz viņa vārdu, uz viņa apsolījumiem. Tev vajadzīga viņa žālstība. Un šodien pie Dieva vārdu, pie Dieva galda arī ejot, sadzird to Dieva žālstības aicinājumu, tev nas pie mani galdu. Sēdies. Pieņem to, ko es izdarīju tavā dzīvē. Gati, tev bija. Tu gribēji teikt kaut ko? Labi. Un tāpēc sagatavosim savu sirds. Dieva vārds arī saka vakarēdienas. Nu, es personīgi vakarēdienu neuztveru par tādu mistisku kaut kādu mākoņainu lietu. Tas ir Dieva aicinājums tev, kā savam bērnam. Tas ir, protams, derībā, jau esmu derībā. Ja? Tas ir, ka tu esi piedzimis no augšas, tu esi pieņemis Jēzus Kristus par savu glābēju, arī ar to apliecinot ar kristībām. Ja? Es pieņemu, tas ir arī piedzimšana no augšas, ja? Tas ir jau noticis tev, kristības ir jau bijuši garīgi, bet arī tu apliecinājies. Ja tas vēl tev nav bijis, bet tu esi savā sirdī piedzimis no augšas, tu arī esi prie jūsu pieņemt šo vakarēdienu. Tas ir, tas nav Dievs, tā maize nav Dievs, tas ir sula un maize. Tu var paņemt to, aizvest uz laboratoriju, tu redzēsi, laboratorijas slēdziens atnāks sula un maize. Bet tas ir par sirdi, tas ir kā simbols, un ko Jēzus saka, kad jūs ēdat un dzerat, ja, viņš pieminiet mani. Kāpēc ir svarīgi pieminēt? Tāpēc, ka ir jāatgādina tev sev, ko Jēzus par tevīm izdarīs. Un nedomājies, Jēzus par tevīm nomir, par tevīm samaksāja, un viņš nāk, tāpat kā viņš nāca pie Pētera pēc dažām dienām, ka Pēters viņu bija noliecis un trīsreiz zaimodams bija no viņa atteicies, tad Pēters nāk, pēc kādām dienām Jēzus atnāk un sagatavo viņam zīvu un maizi. Ēdam. Viņš aicina tev pie galda, un tas galds ir ne jau ēšana, galds ir sadraudzība. Dievs aicina tev savā sadraudzībā, Jēzus Kristus. Viņš šeit nāca pie maniem. Lai kāda tev sirds attieksme ir no tām trijām, ir īpaši viena, ja? Šis vakarēdienis, lai ir tev, tu Dievam, tu neņem tā apēt, kur tā sula ātri izdarīt un apsēsties, vai iet augšā zupēst. Te ir tas, kas viņu pieņem, viņš to spēku. Ja? Tas ir, tu apdomā, tu dar to sev. Arī jau mums nav nekāda kontrola, nav brīles uz mums skatīties, kas tavā sirdī ir, kā tu uztver, kā tu skaties, kā tu mēs nekontrolējam. Ja gal galā ir teiks, katrs pats, lai pārbaudu savu sirdi. Bet, ja tu domā, neņem šodien, tu esi Dieva bērns, es tev saku, ņem. Pieņem to, ko Dievs izdarīs par tevi. Paldies Tev, Dievs Tēvs. Es Tev lūdzu, kungs, svētīšu šo mielastu, kas īstenībā ļoti dzīves simbols tam, ko Tu esi izdarījis par mums. Un mēs atkal un atkal pieminam to, ko Tu esi izdarījis par mums. Par mums. Kā es sākumā teicu, Dievs, ka tajā dienā, kad mēs stāvēsim pie Tevis, mēs nevarēsim lielīties ar Bībeles skolām, ar lielām evaņģelizācijām vai mazām evaņģelizācijām. Mēs nevarēsim ne ar ko lielīties, kā tikai, kā mēs šodien pieminam Tavu darbu, ja es krīst pie tā krūsta. Kad, ja mēs gribam skatīties savos mākos un meklēt līdzīgas, par ko samaksāt, tad mēs nevaram samaksāt. Turklāt par visu jau ir samaksāts. Samaksāts. Un to varēja samaksāt nevis zelts un sudravs, bet dārgās Jēzus Kristus asins par mūsu grēku piedošanu. Es Tev lūdzu par cilvēkiem, Dievs, par šīm sirds stāvokļiem. Ja kādam ir šie putni, Dievs Tēvs, es lūdzu, Dievs, ka šie putni tiktu aizdzīti Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Ka Tu aizdzīti šos putnus, Tēvs. Ja kādas sirds ir akmens cieta, Dievs, es lūdzu pēc Tavas žēlstības, ka Tu pieskārtos ar savu žēlstību un mīlestību, ka šī sirds būtu atkal mīksta. Dievs, es Tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, izņem, kā Tu teici, es izņem šo akmens cieto sirdi un ielikšu miesas sirdi atkal mīksta. Mīksta sirds ir tik brīnišķīgs sirds, Dievs Tēvs, kas tik ļoti Tev mīl un ir mīkstas vienkārši. Es lūdzu arī par tiem, kam ir, ja kāda pasaules zūdīšanās nomāca, Kungs, es lūdzu, ka mēs varētu pacelt acis uz Tev un zināt, ka Tu par mums gādā, Dievs. Ka Tu gādās par mums arī tad, kad mums nebūs, Tu gādās par mums. Jo nāk diena, kad mūsu spēks izzudīs, Dievs. Mēs nevarēsim skriet un iet. Arī tad Tu gādās par mums, Dievs. Kungs nogriez, kā dāržnieks, nogriez tos ērkšus nost. Nogriez, Dievs. Nogriez nost. Un par augļiem es lūdzu, ka mūsu draudzē būtu daudz augļu, Tēvs. Nevis mums par godu, bet Tev par godu, Tēvs. Lūdzu, svētī šo vakarienu, svētī šo laiku, ka mēs esam Tevi ar Tevi. Paldies Tev, Kungs, par to. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzu. Amen. Tad, kad sākās slavēšana pirms vārda, es jūtu savā garā, ka Dievs uzrāda, ka mēs esam nospiest kaut kādās lietās. Kad mēs ejam cauri kaut kādiem brīžiem, kaut kādām vētrām, dzīves situācijām. Kādi ir kaut kādās lietās sasaistīti. Dievs man parādīja trīs rakstvietas. Un pats labākais ir tas, ka Dievs svētais gars, kad ir šeit, tad viņš mūs vāc savā garā. Un es nezināju īstenībā, ko Matīs sludinās. Un tas, ko Dievs arī uzrāda tā viena no tām problēmām, sērgām, ir tā lepnība. Es nocitēšu rakstiet no Jāņa pirmās vēstules, 7. Panta. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība savā starpā, viņa dēla Jēzus asins šķīst mūs no visiem grēkiem. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Amen. Otrā rakstiet, ko es sajūtu savā sirdī, ir no Jeremijas grāmatas 29. Nodaļas, no 11. līdz 13. Pantam. Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas, un ne ļaunuma un ciešuma domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs mani tad piesauksiet, es jums atbildēšu, un kad jūs nāksit un mani pielūksit, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsit, jūs mani atradīsit, ja jūs no visas sirds mani meklēsit. Es dzirdināšu katru iztvīkušo un novārgušo un iepriecināšu katru noskumušo dvēseli. Amen. Pēdējā rakstvieta no Jēka vēstules. Toties viņš dod lielāku žēlastību, tādai raksti saka, Dievs stājas pretī lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet šaubīgie sirdis. Esiet nelaimīgi un vaimanājiet un raudiet jūsu smiekli, lai to pārvērsti vaidos, un jūsu prieks skumjās. Zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Amen. Es jūtu savā sirdī, un es to darīšu, un es aicinu ikvienu. Es nezinu, kas ir tavā dzīvē, kas ir tie tā vērkšķi, kas ir tās problēmas, ar ko tu cīnies, ar ko tu netiec galā, kāpēc tu nevar pieaugt. Bet šajā brīdī es aicinu, pat cik šis ir dievkalpojums, un svētāk ar klātbūtni ir šeit. Tas kungs Jēzus ir šeit, mūsu vidū. Es aicinu, kad skanot dziesmai pie tēvu kājām. Jā, to. Kurējā tā bija tā pēdējā? Tā iepriekš pēdējā. Jā. Dziesmas laikā nāc priekšā. Metīsimies uz ceļiem. Atzīsimies savos grēkos. Sauksim uz Dievu. Nesīsim tās problēmas, tās lietas Dievu priekšā. Tas kungs ir šeit. Viņš tev grib dziedināt, viņš tev grib atbrīvot, viņš tev grib paaugstināt. Kā divi vārdi saka, zemojieties un priekšā un savā laikā viņš jūs paaugstinās. Es aicinu, lai tas notiek, neskaties cilvēkiem, lai tas notiek starp tevi un starp Dievu. Šis ir brīdis, kad mēs esam šeit Dievu klātbūtnē. Dievs grib, lai viņu vārds tik pagodināts. Amen. Paldies, kungs, ka tu māc mums atzīsties savos grēkos pārkāpumus. Paldies Tev, mīļais kungs Jēzus, ka Tavs asins šķīst mūs no grēkiem netaisnības, ja mēs atzīstam mūs savos grēkos. Paldies, Tēvs, ka Tu mums māc zemoties Tavā priekšā. Paldies, Kungs, ka Tu mums māc padoties Tavā priekšā. Kungs, Tu redzi šīs sirds, Tēvs. Tu redzi šos cilvēks, Kungs, kas stāv Tavā priekšā, kas ir uz ceļiem un zemojas Tavā priekšā. Kungs, es nezinu, kas viņa dzīvēs notiek, bet Tu esi sirds pazinējis, Tēvs. Tu esi teicis savā vārdā, ka Tu salaust sirdi neatraidīs. Ka Tev patīk tādu upuru, kam ir satriekts gars, Tēvs. Dievs, mēs lūdzam dziedināšanu, mēs lūdzam, Dievs, atbrīvošanu, mēs lūdzam, Dievs, lai Tu paņem prom tās neauglīgās lietas, kas ir mūsos pielipuši kā daļu. Tēvs, iztīr mūsu sirds, Tēvs. Izgriez, Tēvs, kā dārznieks, izgriez mūs no šiem neauglīgiem zariem, Tēvs. Ka mēs kā koki, Tēvs, kuplotu un varētu šis līgas svērt šiem putniem. Dievs, es Tev lūdzu, Kungs. Šķīstī mūsu dziedini, Tēvs. Atjauno viss, kas ir sabrudis, Dievs. Atjauno attiecības ar Tevi, Kungs. Atjauno mūsos lēnprātību un pazemību, Tēvs. Lai, Dievs, mēs būtu no sirds pazemīgi Tavā priekšā. Jo Tu lepniem stājies priekšā, bet pazemīgiem Tu dod žēlstību, Dievs. Palīdz, Dievs, lai mums būtu Kristus Tavs prāts, auglīgs prāts, Dievs. Kungs, es lūdzu, lai Tu pieskaries katrai šai sirdī, Tēvs, un izveido mūsu, Kungs, par dievišķiem savā sirdī, savā raksturā, Tēvs. Ka mēs būtu šie trauki, Kungs, Tavam godam, Dievs. Es lūdzu, Kungs, lai Tu ik viens šeit izveido, Kungs, kā trauki, Tēvs. Palīdz, Dievs, ka mēs aizējam apgaismot, atspirdzināt Svētais Gars. Es lūdzu, lai Tu piepildi ar savu garu ik viens šeit. Piepildi ar savu garu, Kungs. Dod gudrības un atziņas garu mums ikvienam Tev. Saprast, Kungs, Tavu prātu, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tēvs, paldies Tev, Kungs. Paldies, ka Tu esi uzticīgs, Dievs. Mēs varam būt neusticami, bet Tu paliec uzticīgs, Dievs. Jo tāds Tu esi, Dievs. Mēs lūdzam, Dievs, svētī, Kungs, šo draudzi. Svētī, Kungs, lai šī draudze, Tēvs, patiešām ir divbīga draudze, ka mēs būtu divbīgi, ka mūsu sirdīs ir Tavu baušļu ierakstīt, Tēvs, un ka mēs būtu augdīgi savās sirdīs, Tēvs, kur Tavs vārds patiešām nesis šos augļus, Tēvs, 100-kārtīgs, 60-kārtīgs, 30-kārtīgs, Tēvs. Es lūdzu, Jēzu, lai Tavs asins patiešām mūs apklāja. Lai, Dievs, mēs negrēkojam, bet lai mēs ienīstam grēku, Dievs. Lai mēs nedraudzējamies ar pasauli, bet ienīstam miesu un acu kārību, Dievs. Pirms mēs kaut ko daram, Tēvs, kas ir pret Tavu vārdu, pret Taviem likumiem, ka mūsos būtu šī bijība, Tēvs. Svētais Gars, es lūdzu, lai Tu esi mums ikvienam padomdevējs. Piepildi mūs ar šīm slāpēm, ar šo izsaukumu pēc Tevs, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Paldies, ka Tu uzklausi šo lūkšanu, Dievs. Es ticu, Kungs, ka Tu dari brīnišķīgu darbu pie mums. Tēvs, Tu redzi šīs sirds, kas sauc uz Tevs, Kungs. Tēvs, samīļo Tevs. Tur mūs savās rokās, Dievs. Neļauj mums aiziet no Tevs nekad. Dievs, palīdz mums būt par svētību vienam otram un citiem cilvēkiem apkārt šai pilsētē. Ka mēs būtu tie, Tēvs, kas kā kanāli, Dievs, kur plūst Tavu mīlestību un žēlstību. Paldies Tev, Dievs. Mēs paaugstam Tavu vārdu, Tēvs. Mēs pateicamies, Dievs. Mēs dziedam Tev slavu un godu, Tēvs. Ja Tu esi cienīgs saņemt visu pateicību un slavu, Tēvs. Paldies Tev, mīļais Dievs. Paldies Tev, Kungs. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.